На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадачы Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. «Беларускія раздарожжы». Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. «Беларускія раздарожжы» — аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка. У сённяшнім выпуску гутарка Сергія Бламейкі з Вячаславам Вярынічам пра палякаў і польскую мову на віленшчыне. Месяц таму мне давялося браць удзел у адной з навуковых канферэнцыяў у Польшчы, прысвечаных 1918 году ў гісторыі польскага народу і суседніх краінаў. Адзін з дакладаў быў прысвечаны спрэчцы за Вільню паміж палякамі і літувісамі. Аўтар вельмі пранікнёна і патэтычна абураўся некаторымі дзеяннямі літувісаў, накіраванымі на захоп чыстапольскага гораду, якім тады была Вільня. Пасля дакладу я забраў голас і сказаў, што ў Беларусі існуюць іншыя погляды на пытанне Вільні. А менавіта, што пытанне Вільні — гэта не толькі пытанне самога гораду, але і ўсяго рэгіёну Віленшчыны, які ў пачатку 20-га стагоддзя быў заселены беларускай большасцей. У пацверджанні я спаслаўся на дадзеныя расійскай перапісу 1897 году і на вынікі перапісу, які ў 1916 годзе правялі на Віленшчыне нямецкія акупацыйныя ўлады. Немцы пасля свайго перапісу, высветліўшы, што большасць жыхароў Віленшчыны гаворыць па-беларуску, пачалі актыўна падтрымліваць беларускае школьніцтва, у выніку чаго віленскія беларусы патрапілі адчыніць у рэгіёне некалькі сотняў школаў. У адказ на маю рэпліку пасля кавалку здранцвелай цішыні ў залі аўтар рэферату сказаў, што не ўсё так проста, што мова народу ў дадзеным выпадку не мае значэння. Галоўнае тут – самасвядомасць. А яна якраз у большасці жыхароў Віленшчыны была тады альбо польскую, альбо ўвогуле неакрэсленую, як у палішукоў на Палессі. Пасля канферэнцыі я зняў нарэшце з паліцы кніжку Пятра Эберхарта «Пшэмяне народовасцёвае на Беларусі» і прачытаў яе. Метадалогія польскага дэмографа не выглядае беззаганнай. Калі ён піша пра Віленшчыну, дык абмяжоўваецца толькі кароткую згадкую пра нямецкі перапіс 1916 году, кажучы, што весткі аб ім фрагментарныя і кепска захаваныя. Дык дзеля гэтага ён угрунтуе свой дослед на выніках польскіх перапісаў 1919-21 і наступных гадоў. Падчас тых перапісаў католікаў амаль аўтаматычна запісвалі да палякаў. Дзеля гэтага ці не ва ўсіх заходнебеларускіх гарадах палякаў было ад паловы да двух трацінаў насельніцтва. Проста дзіву даешся, дзе яны падзеліся сёння. Тыя 77% лідскіх палякаў, па 69% валожынскіх і стаўпецкіх, па 42% баранавіцкіх і вілейскіх палякаў і гэтак далей. Але прачытаўшы кнігу да канца, я задумаўся і над пытаннем іншым. А менавіта, наколькі апраўдана даводзіць перакананым людзям, што яны не палякі? Гэта складаная праблема. С аднаго боку існуе нейкая аб'ектыўная рэальнасць у форме этнасу. Этнаграфія – навука дакладная. Побыт, адзенне, прылады працы, форма пабудоваў, фальклор, антрапалагічнае аблічча, мова – досыць пераканаўчыя прыкметы. Палякі ж троху недарэчна кажуць, што галоўная – самасвядомасць. І як ні дзіўна, ім таксама цяжка запярэчыць. Адзінае, што самасвядомасць — рэч суб'ектыўная, яна можа мяняцца. Тыповы прыклад — лёс трох братоў Іваноўскіх. Этнас — матэрыя больш трывалая і акрэсленая. У прынцыпе, у гэтай спрэчцы абодва бакі могуць заставацца пры сваіх поглядах, не патрабуючы знайсці нейкі адзін кампрамісны. Але насамрэч гэтых двух поглядаў не існуе. Беларуская дзяржава і за саветамі, і за Шушкевічам, і за Лукашэнкам прызнавала і прызнае беларускіх палякаў і іх калегаў на Віленшчыне стопрацэнтнымі палякамі. Это значыць, акцэптуе польскі погляд на праблему. Я вырашыў запрасіць да гутаркі о паляках Віленшчыны Вячаслава Вярыніча. які, як соцыялінгвіст, шмат год даследаваў польскія гаворкі віленшчыны, за што ён нават абраны членам-карэспандэнтам Польскай акадэміі навук. Пачынаць гаворку аб моўнай сітуацыі на віленшчыне трэба на пачатку звярнуцца да вытокаў гэтай сітуацыі, да этнічнай гісторыі віленшчыны. І тут найперш трэба паслухаць, канешне, думку спецыяліста, каторы шмат год прысвяціў вывучэнню моўнай сітуацыі на віленшчыне. Калі ласка, вам слова, Вячаслав Леонцевіч. Ёсць пасведчанні гісторыкаў, этнографаў, мововедаў з 14-го стагоддзя, якія гавораць пра тое, што ў 14-м стагоддзі палцка-славянская, або, скажам, ужо дакладней, скажам, цяпер па цяперашняму літоўска-беларуская мяжа пасвечаная праходзіла па лініі такой Браслаў, Паставы, Нарач, цяперашні там Нарач, так кабыльнік колісь было, так, далей па Нёманскай Березіне і да Чорнай Ганчы на гэтай тэрыторыі, па Нёману, так? Ось гэта была мяжа па заходні бок і паўночны бок, якой жылі кампактна балты, а па ўсходні і паўднёвы бок славяне, а дакладней па цяперашняму беларусы. На падставе чаго гэтыя сведчанні даюцца? Па-першае, да гэтага часу захаваліся назвы мясцовістей, якія па той бок мають типові литовські назви і особливо суфікси. По-друге, ви ведаєте, що Литва була паганською, язичницькою, і хрещення прийняла в кінці 14-го століття, а ще віра християнська не одразу укоренилася. І ось по цій лінії проходить ще поділ насельництва на православних і католиків. По сходній і повдньовій бок цієї межі это в основном насельництво православное, по той бок в основном насельництво католицкое, хоть, зрозумела, дифузия проходила по этой межи. Ну и коли доследовать, скажем, из этнографичного пункта глядзення, вот, как вы казали, формы побудов, там, певные традиции, фольклорные материалы и так далее, яны так само покидают ось еще следы вот этой давней межи. Але на протягу веков ішла пастаянная славізацыя балтаў. От калі яны займалі па Прыпяць, там, па Днепр тэрыторыю і па сведчанні цяпер, дык от паступова яна становілася славянскай. І на нашай тэрыторыі прымалі яны тую мову, тыя гаворкі, якія належалі да цяперашніх беларусаў. Значыць, іх славізацыя праходзіла праз беларусізацію, рутынізацію, як її називали немці. І поступово вона посовувалася на повночний захід і дійшла до Вільня. Зрозуміло, що Вільня була у Великім князі Литовським столицей, а покольки мова була заходньоруская, покольки ради княжецькі ради були змішаними, тому у гэтай Вільні были не только коренные жмудины, теперешние литовцы, але было шмат и людей с этой частки Великого князства Литовского, из русских земель. Давайте мы расставим все по политике. На сегодняшний день, как я разумею, с книжек, какие маю, існує некілька підходів до мовно-лінгвістичної, до етнолінгвістичної ситуації на Віленщині. Існує традиційний польський погляд, який сьогодні розповсюджений у польській науці, у польській громадській свідомості, у польській історіографії. Коротко він виглядає так. Спочатку 19-го стагоддя місцеве насельництво прийняло, спочатку 19-го стагоддя місцеве насельництво прийняло польську свідомість, стала поляками і стала активно адаптовувати польську мову. Таким чином, з початку 19-го століття, поводле польської концепції, поміж литовісами і білорусами існує така польська межа, польська подушка. Так? З другого боку, сучасна литовська наука, литовіська, піша, што гэтыя людзі ў працягу 19 стагоддзя актыўна ўспрымалі беларускую мову. І нават яшчэ ў пачатку 20 стагоддзя актыўна ўспрымалі беларускую мову. Хаця ў этнічным сэнсе, у сэнсе этнічнага паходжання каранёў, практычна ўсё насельніцтва Віленшчыны балцкае. І натуральна існуе погляд беларускі, погляд патрыятычны, што гэта беларускае насельніцтва, которое існуе там досыць даўно. Мы згадваем у гэтым сэнсе крывы горад Вільню 12-13 стагоддзяў, тое, што там палацяне хавалі князёў, згадваем дадзеныя раскопак польскіх гісторыкаў, археолагаў Галубовічаў у 20-е гады нашага стагоддзя са славянскімі старажытнасцямі ў Вільні. І кажам, што ў прынцыпе эта тэрыторыя беларуская з украпленнямі літоўцаў, дыфузная тэрыторыя, але насельніцтва там вельмі даўно існуе беларуская, которая спаланізавалася праз царкву в апошнія часы. Якую канцэпцыю з гэтых вы падтрымаеце? Як вы ставіцеся да ўсіх гэтых поглядаў? Калі глядзець на гідранімію і тапанімію, дык усё-такі тая мяжа, пра якую я на пачатку сказаў, мяжа, пасвечаная гісторыкамі, этнографамі, лінгвістамі, мяжа балта-славянская 14-го стагоддзя, яна з'яўляецца актуальнай. Я шмат хадзіў па Віленшчыне на тэрыторыі цяперашняй Літвы, вакол Вільнюса, ведаю тыя месцы. Я не мог бы падтрымаць думкі такой, што гэта спакон вікоў у старыя часы там жылі славяне. То, што вельмі рана, ад пачатку утварэння Вялікага княства літоўскага, там былі вельмі моцныя ўплывы заходнерускія, што там былі і князі, там былі і людзі, і мішчані, і гэтак далей, гэта факт. Гэтая мова заходнерускія, як цяпер кажуць, старабеларуская, пачала вельмі рана туды пранікаць, і Вільня была цэнтрам вось гэтага. Гэта безумоўна так. Вячаслав Леванович, так вы падзяляеце падыходы літоўцаў, што да часу пачатку гэтай славянізацыі? Літоўцы пішуць, што ўсё ў пачатку 20-го стагоддзя, у 19-м стагоддзі Віленшчызна гаварыла па-літоўску. Вось чым справа. Мне здаецца, што вы якраз прызнаеце, што працэс славянізацыі Віленшчыны пачаўся значна раней за 19-го стагоддзя. Значна раней. Вот гэта важна, гэта трэба адзначыць. Гэта была перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1990.